videobutiken Johan. Ja, hej, videobutiken. Ja, just det. Ja, hej, Christian Lok. Hej. Du, en gammal Al Pacino-film. Vilken då? Jag tror den heter någonting på Bridge for the Angry eller något sånt där. Eller Bride for the Angry. Jag tror inte vi har den, men jag ska titta här för säkerhets skull. Du, nu ringer det på min andra linje här, Axel. Kan du vänta lite? Ja, visst. Ja, det är Christian. Hallå? Ja, du är fortfarande på samma. Ja, hur fan gör man det här då? Det ringer någon på... Är det R-knappen? R-knappen, ja. R2. R2, vänta lite. Hallå, är det videobutiken? Ja. Hej, jag undrar om du har en film... Ja, det är Christian, hallå? Men gud vad konstigt det här blir. Hallå? Vem är det där? Vem är du? Ja, det blev lite fel. Men vänta, vilken film vill du ha tag på? Al Pacino. Men vänta, den här, Bride for the Angry. Ni har ringt två på samma linje av någon konstig anledning, men... Jag har ett inkommande på gång här tydligen. Ja, men var det är två sa du? Vänta, ska vi se. Nu ringer det här på den andra igen. Jag går och tar det. Ja, hallå. Ja. Alltså dagisnuten med svart. Ja, det är Christian. Har du den? Dagisnuten. Hallå? Ja. Hallå? Ja, i helvete. Men, vad är det här för röra? Al Pacino, Bride for the Angry, önskar jag. Kan inte ni göra så att vi ringer om båda två? För att det är något skumt med telefonen. Okej? Okay? Nu ringer det här igen. Vänta lite, ska jag bara ta det. Videobutiken Johan. Ja, hej. Det var jag med Al Pacino-filmen. Ja, jag har inte den. Du slog på... Jag undrar om det var Brightside eller något sånt där. Nu är det det här igen. Nej, men vänta. Det jag går och svarar på det snabbt. Så, häng kvar nu så att det inte blir något fel. R2. Ja. Ja, det är Christian. Hallå? Hallå? Hallå? Ja, hallå? Vart är jag kommer nu? Jag kommer till videobutiken. Ja, vad bra. För hade du dagisnuten med Schwarzenegger? Ja, det har jag inne. Du har den? Men ja. Vänta, det är Christian här. Jag var före. Bride for, eller Bridge, eller The Bride. Men vänta nu Christian, nu är det så här att du har på något sätt kopplat in det så att jag har fått in en telefonsamtal till min butik. Om du väntar två sekunder ska jag svara på hennes fråga som är här bara, va? Okej? Okay? Ja. Hallå? Ja. Var det Christian? Dagis. Han hör inte oss tydligen. Nej, det verkar inte så. Dagisnuten. Hallå? Ja, jag har den. Du har den? Ja. Ja, det är Christian. Vill du komma ner? Ska jag boka upp den åt eller? Nej, men jag kan komma ner. Jag bor ja, det är Christian. Okej. Okay. Bra. Bra, hej. Hallå? Ja, det är Christian. Hallå? Hallå? Är det video... Nu ringer det fan igen. Här. Ja, det är Christian. Hallå? Ja, du är fortfarande på videobutiken. Jag är på videobutiken, vad skönt. Bright. Nej, for the... Någonting angry eller anger. Du har slagit på det. Okej. Okay. Jag får komma ner. Okej. Okay. Hej. Hej. Hallå.